إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun téré bobu di sharh al qawaid al arba'a bu al sheikh al allama salih al fawzan hafizahu allah ta'ala mu melni ba legi ñi ngi ci ñettelu règle bi te mu nekkon fa nga xamni borom téré bi mom la doon woné ni bokalé kat yi demb ya kat dañu wouté won ci la nga xamanteni ni moy ku nekk la nga doon bokalé ak borom bi tabaarak wa ta'ala waye nak comme ñom ñep dañu tabbi won ci bokalé borom bi tabaarak wa ta'ala yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mom ba mu ñëwé taqat lawul sen digeunte daf len boole ñom ñep mu indi won ay tektal ci ña nga xamni tabbi won nañ ci jaamu jant beek weer wi indi aya alquran bo xamni aduna ci sunu borom nan la tasjudu li shamsi wala lil qamar bu len sujjotal jant bi bu len sujjotal weer wi bu len jaamu jant bi bu len jaamu weer wi kadalika ñinga xamanteni ni tabbi won nañ ci jaamu malaakai mu indi won ci alquran fa sun borom doono xeynan wala ya'murakum an tattakhidhu almalaaika wan nabiyina arbaaba du len digal ngeen jappe malaakai ak yonanti ay yalla di len jaamu wali sunu borom kadalika la aju won ci ña doon jaamu yonenti aya bobu romb legi ci Ali Imran tektal la waye kadhalika tamit aya bi wala aya yi ci Maida fa borom bi tabaarak wa ta'ala di wax ak Isa nan ko a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilaahayn min dunillah Isa ndax yow ya wax nit ñi ñu jappé la yow ak sa yaay ay yalla di len jaamu walis borom bi tabaarak wa ta'ala Isa di fa tontu di woné né lol lé du momélam du akam kon ñélu ko ben yoon muy wax lo xamanténi du akam mu wëlbati ko won tek ci tektal ga nga xamni wonani amna gañu bax ño xamni nékkon nañ fi wayé bokalé kat yu jut yo yé tabbi won nañ ci jaamu len comme ñeneen ñanañ tabbé won ci jaamu yonenti ñeneen ñi ci xéer yi ñeneen ñi ci garab yi ñeneen ñi ci malaaka yi mu indi aya fasun borom di waxe nan ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba ñoñe ngeen di jaamu di len ñaan ñom de ñangay wut di faggo fasen borom akok jege ngok ñi ngi wut di faggo fa sen borom akuk joko lo xamni daf len di jokale jegal len sen borom ñu nek ño xamanteni ni aji xemam lañ ci lolu manam aji xër lañ ci lolé yeen ak ñom kon kan mo gëna jégé ñom ñi ngay ut akuk jégé directement fa sen borom ci jëf lo xamni moy kontal lo sen borom bayyi la sen borom téré yeen ngeen bëgg joku ci ñom manam ñom dañoo joku ci yalla direct ñu bax ñu jitu ña yeen ngeen ñew seen ginnaw bëgg jokku ci ñoom wa yeen ak ñoom kan mo gëna jégué yalla ma ngok te xam nga gaña lañ doon wax moy mana abuduhum illa li yuqarribuna ila allah zulfa ñi de nekku ñu di leen ñaan di leen jaamu luddul ne dañoo bëgg ñu jégël ñu ndax ñun xam nañ ni ñoom dañoo jégué suñu borom légui bu ko défé kon ñu bëgg ci jëf jojé ñu leen di défal ñoom ñu jégël ñu suñu borom tabaarak wa ta'ala kon nga gis alquran di teggi teganday bobé di teggi lay bobé di len wonni su fekke ay jégué rek ngeen bëgg té mo leen yittel def leen ni ñom jokku leen directement ci sen borom ma ngok aajo wul ngeen di jaar ci benn mindeef diko jël diko def intermédiaire sen digënté ak sen borom ndax ñu bax ñokat defuñu ko won Isa defu ko won yaayam defu ko won Uzairu defu ko won mam Ibrahim defu ko won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defu ko won kon wax deug yeenit bu ngeen ñëwé wax deug def leen ñom lañu def manam ki bax lamu def ba bax bo bëggé bax defal lolu bul ñëw di manam indi leneen lo xamni lu bess la lu bokul ak ku bax ko ke lamu nekkon mu melni borom téré bi doon na léral ba exi won ci baat bobé nga xamni moy baatu wasila nga xamni légo lék kaddu yu juyo ci wala bok xel yi lëndëmé ci waye mu am solo ci manam ñu léral ko man ko waye bala ñu koy léral dafa am lu am solo lo xamni doomu adama waye rawati na julit bi war nako bayyi xel lolé moy lan lolé moy ay mbiri wéranté ay mbiri dag santé ay mbiri xëccio ay mbiri takaliko ay mbiri fewelo lolé dé nekkut lo xamni sharia islam mom diglé nako man ngok sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ñu téré takaliko xam xam du pour wéranté waye nak tay gis nga bo duggé ci internet bék réseaux sociaux yi wéranté rek nga ci fekk amna groupe yo xamni wéranté rek 24h sur 24 wéranté saganté xastenté tekkonté xana xamulén ni dëkk bobé di Irak yéne ngi dégg mi ngi tak bo ba légui yakarna ñun dañoo juddu dégg Iran Irak mango dañoo juddu dégg Iran Irak mango ba ñoko ba légo lék sax mango ñaari jakk buñ jubowul ñu tuddé len Iran Irak gis ngeen rew mom di tak bokku na ci lako tal waxuma militairement nak parce que militairement mo mujjé lako tal militairement mom jëfu occidentaux yi la ci lu set lu lèr waye lako tal psychologiquement lako tal socialement bokku na ci moy ay wéranté ay daggé ay débat ay xëccio digënté kurel gi ak kurel galé mango bes bu jot ci télévision yi ci radio yi ci place yi débat xëccio ma nek ci deug nekko ci deug ma nek ci deug nekko ci deug gis nga mango noné lañu dund ay at yu bari chaque jour débat yoy lan lay def day yok en day yok mañel té yeen yena bokk même réew mi yok choxor yok takaliko xol yaangi gonflé rek mango motax bes be len gaña indilé ay arme pour ñom ñu xex seen bir day yomb lolo taxone magi islam demb ci sen sagesse ak sen hikma ku melni imam malik rahimahullahu ta'ala netali nañ ñune waju ñuy wax al haytham daf ko laaj ne ko imam malik ar rajul yakunu alim bis sunna ay yujadil anha mu ne ko imam malik wa waji nga xamni mom borom xam xami sunna la ndax jarna mu ci dagge di ci def yi débat comme légo lek ni ngeen koy gisé amna télévision yo xamni lañ jappé diiné moy débat rek mango surtout nak besso aljuma bu aljuma joté ñu né débat indiqué ké di xulo ké di xasté ké di saga ké di xëccu ké di xip fep imam malik mu né la yukhbar biha wa illa sakata mu né dédét du débat ci sunna xam xam du pour débat du pour xëccio mom kay day jàngalé day xamlé day waxé xam xam bobé lol lay def su ko mënut nak mu nopi na wax xam xam buñ jëlé baxna buñ jëlul mu nopi mangok ibn al qayyim rahimahullah ta'ala da fay wax muné al ilmu qala allah qala rasuluhu qala as sahabatu ulul irfani mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan bayna ar rasuli wa ra'i fulani muné xam xam moy yalla néna yonent bi néna sahaba yi ñoñé di borom xam xam nénañu muné wayé xam xam nekut ngay indi ay opposition ay indi ay divergence ay contradiction ci digënté waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak diw manam buñ la né yonent bi néné nga né wayé diw néna lolé la abdullah ibn umar don wax gañé muné len ragalna ay xeer tawé ci kaw asaman wacc suñu kaw ndax suma len né yonent bi néna ngén na ma wayé abou bakkar néna wayé omar néna mako lolé du xam xam bu ko défé kon julit day def la suñu borom wax ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum lenen ludul lolou da koy jël nat ko ci fofé suñu borom dané top len liñu waccé mu jogé ci sen borom kon lenen ludul lolou lo xamni du alquran du sunna des koy jël garal ko ci alquran ak sunna ba xam depo na bu depowé alhamdullilah bu depowul nak ñu tek ko dank né té top alquran ak sunna bu ko défé batu wasila bokku na ci baat yi nga xamanteni kadhalika mok shafa'a muy ramu noné lañ démé wax yi bari na ci gisin yi wuté ci wayé nak lañ waxon légui rek ab julit day nek ko xam day xër ci wut deug diko gëstu mangok day xër ci wut deug diko gëstu gëstu yitel ko xëccok feewolok xex parparlo xulo lolu bu ngi ko yitel farando bu ngi ko yitel la koy yitel na nek alquran la koy yitel na nek sunna la koy yitel na nek islam la koy yitel na nek dina bu ko defé buñu xolé batu wasila bat la bo xamni batu arab la kon wax deug bat la bo xamni warna am nak lu muy teki deug buñ né mburu masalan mburu xam nga mburu batu olof la buñ ko waxé wax deug yalla ñep xam nañ mburu lu muy teki donte nak beñé fariñ lañ ko défaré mburu fariñ lañ ko défaré wayé do tim beñé nak nan mburu aw lele daf ci am baat yo xamanteni ni non lañuy jégué yo mangok bu ko défé da fay laaj xam xam ci alquran ak sunna ngir mu tekkat le baat yo yi faram faccé ko ci anam gu set wicc kon buñu xolé baat bi nga xamanteni ni mom moy baatu wasila baat la bo xamni baatu arab la rot na ci alquran au minimum rot na ci ñaari bërepp mangok بيان بموي سورة الإسراء آية 14 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه سنو بروم ني ньо ني نين دي نيان دي لين جامو دي نيوم دي نياغي فاغو لو لين جيغال سين بروم موين بو خامني تي لا ني جيغي سين بروم دنج تيا خير سخ يينك نيوم كو غنا جيغي نيوم نيان كوي فاغو تي سين بروم يين يين نكوي فاغو تي نيوم ñom de ñagay yaakar seen yermandek borom di ragal seen bugalu borom benen aya ba moy suratul maida sunu borom muné ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi e yeen way gëm yi ragal len seen borom deug ci ragal te ngeen faggu lu len jégel seen borom te ngeen jihad ci seen yooni borom mangok kon bat la bo xamni du bat bo xamni dafa étranger ci alquran mangok bat la bo xamni rot na ci alquran te alquran nak mom bu inde bat dina ko jox ben degin dina ko canaliser fa nga xamanteni ni aha mom la ko sunu borom mi ko wacce beug kon bu ko defé mbok yi dañuy taxaw fi inshallah ba sunu darsi bi di ñew ñu tek fi sunu baram ba darsi bi di ñew ñu daldi égal ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته